Gândul în fereastră mea bate foarte tare. Oare cineva la geam? Parcă văd o umbră. Poate un păianj mare pe perete umblă. Umbrele mă sperie, mă înțelegeți oare? Nu mai pot fi curajos când sting lumina mare. Parcă aud cum scârțâie podeaua sub picioare. Știu că nu-i nimic, dar de ce mi-e frică oare? Ți-e frică de întuneric? Ți-e frică singur? Copil pe strada mea vrea să-mi dea bătaie. Toți colegii au copiat la teză de pe foaie. Nu mai știi ce rău sau bun, ți-ai pierdut curajul. Lumea e în întuneric, schimbă-ți anturajul. Ți-e frică de întuneric? Ți-e frică singur să rămâi? Dacă vrei să aprinzi lumina, vei vedea ce este rău sau bun. Treci cu Iisus prin toate.